الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. یہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس سورۃ کا نام سورۃ الرحمن اس لیے ہے کہ اس سورۃ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص اور اہم صفت رحمان کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ سورۃ مکی ہے یا مدنی میں حضرات مفسرین کا اختلاف ہے. اکثر مفسرین نے اس کو مدنی کہا ہے. پہلے بھی میں اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ مکی اور مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل نازل ہوئی، چاہے مکہ میں نازل ہوئی یا مکے سے باہر کہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اس وقت یہ میدان سارے مکہ سے باہر تھے، یا طائف کے سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں نازل ہوئی، تو بھی اس سورت کو مکی کہا جائے گا. ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتیں مکی کہی جاتی ہے، اور ہجرت کے بعد جو سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کسی جہاد کے اور مدینہ سے باہر کسی مقام پر نازل ہوئی، تو بھی اس سورت کو مدنی کہا جاتا ہے. یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس سلسلے میں اختلاف ہے. قرآن کریم کے نسخوں کے اندر اس سورت کو مدنی لکھا ہوا ہے، یہاں بھی یہ جو نسخہ اس وقت ہمارے سامنے ہے اس میں بھی سورہ رحمان کا مدنی ہونا لکھا ہوا ہے، مگر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے جو تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے بہت ساری روایات کو جمع کیا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان کو تلاوت کیا. پوری سورہ رحمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی. تلاوت کر کے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں کہا کہ تم سے تو جن اچھے کہ میں نے ان کے سامنے لیلۃ الجن میں اس سورت کو تلاوت کیا تھا تو اس سورت کے سننے کے بعد انہوں نے یوں کہا تھا کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. آپ اس سورت کی تفسیر میں سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ایک جملہ اس سورت کے اندر دہرایا ہے کہ جنات اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ سوال اس سورت کے اندر کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے لیلۃ الجن میں اس سورت کو جناتوں کے سامنے پڑھا تھا تو انہوں نے یوں کہا تھا کہ پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری ہی تعریف تیرے لیے ہے. انہوں نے کہا تھا تم نے تو کچھ بھی نہیں کہا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا جن کے سامنے آپ نے یہ سورت پڑھی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس لیے کہ آپ اس میں لیلۃ الجن کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور لیلۃ الجن یعنی وہ رات کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی تھی. اور یہ لیلۃ الجن کا واقعہ مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا. تو اس وقت پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے اگلی سورت آپ نے اس کی تفسیر سنی، سورہ قمر کے اندر بھی ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دہرایا تھا. سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی امتوں پر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجے اس کا تذکرہ کیا. پانچ قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا جو دنیا کی تاریخ کی طاقتور قومیں ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست عذاب ان کے اوپر آیا اور وہ ساری قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد، ہر قوم پر عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ایک جملہ دہرایا تھا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، لوگو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا کہ اتنی طاقتور قوم بھی میرے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکی اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی. ہر قوم کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو سورہ قمر کے اندر دہرایا. اس کے بالمقابل یہ سورت جو سورہ قمر کے بعد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی، اس کے بالمقابل اس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے سورہ قمر میں، اور پھر اس عذاب سے ڈرانے کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا ہے. یہاں اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ہر نعمت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ دہرایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جناتوں اور انسانوں تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ہر نعمت کو ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا. پوری سورت کے اندر کل 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. تو اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر کی جانے والی اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اخروی نعمتوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعام فرمائیں گے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر جو نعمتیں اتاری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفت سے فرمایا الرحمن. الرحمن کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سب پر عام ہے، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو. مومن اور کافر ہر کوئی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کی رحمتیں سارے انسانوں پر مومنوں پر بھی، ماننے والوں پر بھی، اور کافروں پر بھی، انکار کرنے والوں پر بھی. اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، سب پر رحم کرنے والے ہیں. اپنی اس صفت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو شروع فرمایا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمان کو مانتے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی کے رحمان والے نام کو مانتے نہیں تھے، کہ یہ اللہ کا رحمان نام ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمان کو تسلیم کر لیتے، اللہ تبارک و تعالی کے رحمان ہونے کو تسلیم کر لیتے، تو وہ دیوتا جو انہوں نے مان رکھے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان دیوتاؤں کے رحم و کرم سے ہمارے کام بنتے ہیں، اگر خدا کو رحمان مان لیتے تو ان دیوتاؤں کے لیے کیا رہ جاتا. گویا اللہ کو رحمان تسلیم کرنا یہ خود اپنے دیوتاؤں کی نفی ہو جاتی. اس لیے وہ چڑھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان نام سے، اس لیے وہ انکار کرتے تھے کہ خدا کا کوئی نام رحمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی اپنے اس نام سے کیا اور یوں فرمایا کہ اللہ ہی رحمان ہے. اللہ تم مانو یا نہ مانو اور تم اس کا انکار کرتے رہو، لیکن حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، اور ہر کوئی نہ صرف انسان بلکہ ساری مخلوقات اس کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سب پر عام ہے. تو الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رحمان ہے. اپنی اور اس ایک حکمت یہ بھی ہے اپنے اس نام سے آغاز کرنے کے اندر، کہ اللہ کی اسی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اس نے بہت ساری نعمتیں انسانوں کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کر رکھی ہے. بہت سارے وہ لوگ کہ جو اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ سے سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو بھی اللہ کی رحمت انہیں فائدہ پہنچا رہی ہے. وہ ایسا رحمان ہے کہ اس سے جو ہے بغاوت کر کے چلنے والے، اس سے سرکشی کر کے چلنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کے اندر ان کو بھی لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت سے ان کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. جتنی نعمتیں ہیں اس سورت کے اندر، جتنی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائیں گے، بس اس نام کے بعد پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے اس سورت میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ ساری نعمتیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے، کہ خدا رحمان ہے، اسی لیے اس نے اتنی نعمتوں کی بارش انسانوں کے اوپر اور کائنات کی مخلوقات کے اوپر کر رکھی ہے. اپنی اس صفت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر مسلسل شروع فرماتے ہیں. علم القرآن، اسی رحمان نے قرآن سکھلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اگر انسانوں پر ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا معاش، انسان کا معاد اور انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح اور بہبودی جو ہے اسی قرآن کے اندر مجبر ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے انسان جو ہے ترقی اور کامیابی کا راستہ جو ہے اختیار کر سکتا ہے اور ترقی اور کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. قرآن کے سوا کوئی اس کو دنیاوی بھی کامیاب نہیں بنا سکتا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں بنا سکتا. یہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، گویا اس سے بڑھ کر انسانوں کے لیے کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. اور جنہوں نے اس نعمت کو لیا، قرآن کو لیا، قرآن کو اختیار کیا، اس کی جو ہے اشاعت میں، اس کی تعلیم میں، اس کے سیکھنے سکھانے میں اپنے شب و روز گزارے، اور اس قرآن کو اپنی ساری صلاحیتوں کا محور بنایا، اللہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے کے آخرت کے اندر ان کو دینے کا وعدہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو چمکایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. یہ قرآن کو لے کر کے چلے اور قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور قرآن کو اپنی ساری صلاحیتوں کا محور بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان کو جو ہے چمکایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کے مناروں پر بٹھایا. تو یہ قرآن کریم اور اس کی تعلیم، یہ انسانوں کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی لیے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. اس صورت میں بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائیں گے, مگر سب سے پہلے جس نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وہ قرآن اور تعلیم قرآن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت انسانوں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مرحمت فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسری نعمت کا ذکر فرماتے ہیں, خلق الانسان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمان نے انسان کو پیدا فرمایا. انسان کا وجود اور انسان کی تخلیق یہ اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر طبعی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو پہلے ہونا چاہیے کہ پیدا ہوگا جب تو وہ قرآن کو سیکھے گا, تو پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی نعمت ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر نہیں کیا. پہلے تعلیم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا, وہ اس لیے کہ تخلیق کا جو مقصد ہے, انسان کو جو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ قرآن کے لیے پیدا کیا, کہ پیدا کیا قرآن دیا اور اس کو اس بات کا پابند بنایا کہ اس قرآن کو پڑھو سیکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو تمہارا دنیا میں آنا اور تمہارا وجود اور تمہاری تخلیق با مقصد ہے, اور تمہارے وجود اور تخلیق کا مقصد پورا ہوگا. اگر تمہاری زندگی قرآن سے ہٹ کر ہے تو تمہاری وجود کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا, تمہارا یہ وجود اور تمہاری تخلیق بیکار ہے. اس لیے طبعی اعتبار سے تخلیق نمبر ایک پر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تعلیم قرآن کے بعد ذکر کیا, کہ اصل مقصود تخلیق سے بھی تعلیم قرآن ہے, وہ نہیں ہے تو تخلیق بیکار ہے. اس کے بعد تیسری جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی, علمہ البیان, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بیان یعنی اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ کہنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں شروع میں ذکر فرمائی اس میں تعلیم بیان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا, تعلیم قرآن, تخلیق, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان کو یعنی اس کے دل میں ہے جو چیز ہے وہ اپنی زبان سے اس کو اچھی طرح سے تعبیر کر سکے اور اپنی بات وضاحت کے ساتھ لوگوں سے کہہ سکے, یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مرحمت فرمائی. جتنی مخلوقات ہے اور جتنی جاندار چیزیں دنیا کے اندر ہے اس میں یہ انسان کے وجود و بقا سے متعلق جو نعمتیں ہیں یا انسان کے نشو و نما سے متعلق جو نعمتیں ہیں, جیسے کھانا پینا, چلنا پھرنا, یہ ساری جو نعمتیں ہیں اس میں تو سارے جاندار انسان کے شریک ہیں. جیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا, ان دوسری مخلوقات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا, مگر بیان کی جو نعمت ہے اپنی دل کی بات تعبیر کر کے اپنی زبان سے کہنا, یہ اگر نعمت کسی کو ملی ہے تو فقط انسان کو ملی ہے, دوسرے جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت نہیں دی. تو یہ بیان اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا, اپنے دل میں جو ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا اور لوگوں کے سامنے کہنا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط جو ہے انسان کو بخشا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں اس کو ذکر فرما دیا کہ ہم نے انسانوں کو بیان سے نوازا ہے, یہ صلاحیت دی ہم نے انسانوں کو کہ وہ اپنے دل کی بات کو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے ادا کرے اور اپنی معافی ضمیر کو لوگوں کو سمجھا سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر فرماتے ہیں, الشمس والقمر بحسبان, کہ سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اوپر کی نعمت کا ذکر فرمایا, جو آسمان میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اس میں سے سورج اور چاند کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہ نعمتیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں ان میں سے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا نعمت ذکر فرمائی ہے, ہر نعمت کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس آیت میں الشمس والقمر بحسبان میں اوپر کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا, علویات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد والی آیت میں والنجم والشجر یسجدان, اس میں زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اللہ نے ذکر فرمایا, اوپر کی نعمت کا بھی اور نیچے کی نعمت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اس آیت میں اوپر کی نعمت کا ذکر ہے کہ آسمان میں سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت. انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان دو سیاروں کا کتنا بڑا دخل ہے کہ انسانوں کی زندگی کا نظام ان دونوں کے اوپر قائم ہے, ان کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے, ان کے ذریعے سے شعائیں ملتی ہے جس پر انسانی زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے, اور ان کے ذریعے سے انسانی زندگی کا نظام جو ہے ٹھیک سے چلتا ہے. ان کی وجہ سے رات دن آتے ہیں, ان کی وجہ سے مہینوں اور سالوں کا حساب چلتا ہے, ان سے شعائیں اور تپش ملتی ہے, تو اس کی وجہ سے انسانوں کی بہت ساری ضروریات جو ہے پوری ہوا کرتی ہے. یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اور پھر یہ دونوں اپنی گردش کے اندر آزاد نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حساب مقرر کر رکھا ہے. سورج کو اتنے وقت کے لیے نکلنا ہے, اتنا وقت ہو جانے کے بعد اس کو چھپ جانا ہے. پھر چاند کو اتنے وقت پر نکلنا ہے, اتنا وقت ہو جانے کے بعد اس کو جو ہے چھپ جانا ہے. اس طرح ایک معمول اور ایک حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے. بس اس حساب میں وہ جکڑے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگی کا نظام برابر قائم ہے. اگر ان کی گردش کا نظام تبدیل ہو جائے, سورج اور چاند کی گردش کا جو نظام ہے, جو حساب, اگر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بنایا ہوتا اور یہ اپنی گردش کے اندر آزاد ہوتے, تو انسانوں کی زندگی کا نظام برقرار نہ رہتا, انسانوں کی زندگی کا نظام مختل اور بیکار ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پابند کر دیا, ان کے لیے نظام الاوقات بنا دیا, ان کے لیے ایک حساب مقرر کر دیا. بس اسی حساب سے وہ طلوع ہوتے ہیں, غروب ہوتے ہیں, اور اسی حساب سے وہ اپنی روشنی دیتے ہیں, اپنی شعائیں پھیلاتے ہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا. تو یہ اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو بہت بڑی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا فرمائی. ذرا انسان سوچے کہ یہ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ہوتی تو یہ کیسے زندگی گزارتے. پھر آگے فرمایا, وہ نجم و شجر و یسجدان, اور نجم کا ایک معنی تو ہے ستارہ, لیکن عربی زبان میں نجم کا ایک معنی ہوتا ہے ایسے پودے کہ جن کا تنا نہیں ہوتا, جس کو ہم بیل کہتے ہیں گجراتی کے اندر, ویلے. تو نجم کے معنی بیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلیں بھی بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنے دار درخت بھی بنائے. شجر معنی تنے والے جھاڑ, تنے والے درخت, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. اور ان دونوں قسم کی روئیدگی میں اور ان دونوں قسم کی جو ہے پیداوار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنی بڑی جو ہے, یعنی انسانوں کی کتنی ضرورتیں ان دونوں کے ذریعے سے پورا ہوتی ہے. بہت سارے پودے بغیر تنے والے, وہ بھی انسانوں کی ضرورت کے لیے ضروری ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سے تنے دار درخت, اس سے بھی انسان کی کتنی ساری ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے. اور یہ سارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع. وہ نجم و شجر و یسجدان, اور بیلے اور تنے دار درخت, یہ دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی کے مطابق کرتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے ان کو اگنے کا اور نکلنے کا حکم ہوتا ہے, یہ زمین سے نکلتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ اپنی شاخیں پھیلائیں, تب ان کی شاخیں نکلتی ہیں. جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ اپنے اوپر پھلوں کو لائے, اپنے اوپر سبزیوں اور ترکاریوں کو لائے, تب یہ اپنے اوپر پھل اور سبزی اور ترکاریاں نکالتے ہیں, اور اس سے انسان کی ضرورتیں پورا ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بنایا ہے, پابند بنایا ہے, بس اسی کے مطابق وہ اپنی روئیدگی نکالتے رہتے ہیں, اور اس سے انسان کی ضرورتیں پورا ہوتی رہتی ہیں. تو آسمانی نعمتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا, سورج اور چاند کا, اور زمینی نعمتوں کا بھی ذکر کیا, بیلے اور درختوں کا. ہر ایک کے ساتھ انسان کی ضرورت وابستہ ہے, اور ان ساری نعمتوں سے انسان کی ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے. اگر یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ فرماتا تو انسانوں کی زندگی کیسے بسر ہوتی, اور انسان کیسے اپنی زندگیاں گزارتے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, والسماء رفعها, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند بنایا. آسمان کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی, آسمان کو بلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. اگر آسمان کا چھت نہ ہوتا تو انسان کیسے زندگی گزارتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر اس آسمان کی چھت, اور کیسی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی, اس میں کوئی شگاف نہیں, کہیں کوئی پٹن نہیں. آدمی اپنے مکان کی چھت بناتا ہے تو جو ہے چھوٹی سی چھت ہوتی ہے, اس میں یا تو جو ہے یعنی جس وقت بناتا ہے اس میں اگر تھوڑی سی کمی کچاس رہ جاتی ہے تو شگافیں اسی وقت اس میں ہو جاتی ہے, اور اگر بہت اہتمام سے بناتا ہے تو بھی چند سالوں کے بعد اس میں شگافیں اور دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر تھوڑی سی لمبی چھت بنا دے تو پھر تو جو ہے اس کو ٹکانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت آسمان کی بنائی کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں, مگر اس میں کہیں کوئی شگاف اور پھٹن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا 29ویں بارے کے اندر سورہ تبارک کے اندر الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، ایک نہیں، یہ تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو پہلا آسمان ہے، پھر اس پر دوسرا تیسرا تہ بتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور یہ 7 آسمان ایک طرح کے، جیسا پہلا آسمان ہے ویسا دوسرا، جیسا دوسرا ہے ویسا تیسرا، 7 میں کوئی فرق نہیں، بالکل یکساں بنائے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی اس تخلیق میں، اللہ کی اس پیدائش میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے تم، سارے آسمان یکساں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. اور اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر، اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ، دیکھو، بار بار دیکھو اور غور سے دیکھو اس آسمان کو، ایک مرتبہ دیکھو، دوسری مرتبہ دیکھو، تیسری مرتبہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو پھیرتے رہو آسمان کی طرف. حل ترا من فطور، اس میں تمہیں کوئی فٹن نظر آتی ہے؟ اس میں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیسی چھت آسمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، یہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ اس آسمان سے انسانوں کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہے، اگر یہ آسمان نہ ہوتا بارش کہاں سے آتی؟ اس بارش کے اوپر انسانوں کی زندگی موقوف ہے، اگر بارش تھوڑے دنوں کے لیے رک جاتی ہے انسان بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، قحط سالی کا ڈر پیدا ہونے لگتا ہے، اور بہت ساری ضرورتیں جو ہے اس کے رک جایا کرتی ہے اگر تھوڑے دنوں کے لیے بارش رک جائے. آسمان نہ ہوتا بارش کہاں سے آتی اور انسان کیسے جیتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے، اور صفت رحمانیت کا مظاہرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی کے اوپر آسمان کو بنایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ووضع المیزان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو رکھی، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم ترازو میں اور تم تولنے میں کسی طرح کا ظلم نہ کرو، کسی طرح کی زیادتی نہ کرو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھائی لوگوں کے لیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا جوڑا ذکر کیا ہے اس سورت کے اندر، آسمان کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان کو بلندی پر اللہ نے بنایا اور نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی کہ انسان اس پر چلے پھرے، اپنے کاروبار اور اپنے سارے کام کریں. اگر زمین نہیں ہوتی تو انسانوں کو ٹکاؤ کیسے ہوتا؟ یہ اپنے مکان کیسے بناتے؟ یہ اپنی ضرورتیں کیسے پورا کرتے اگر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بنایا ہوتا؟ آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، یہ جوڑا نعمت ہے. اور ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان اور ترازو کا ذکر کیا. آسمان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کا، ترازو کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ آسمان اور زمین کی نعمت کے درمیان ترازو اور میزان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان عدل اور انصاف سے اپنے مخلوق کے ساتھ کام لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے گویا ایک ترازو بنا رکھی ہے اور ہر ایک کو تول تول کر اور ناپ ناپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کے لیے جتنا مناسب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کو مرحمت فرماتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ. اگر کم اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے، اس کے لیے مفید کم ہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کم دیا. کسی کو زیادہ دیا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مصلحت کے پیش نظر اور اس کے مصالح کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو انصاف کے ساتھ دیا ہے. اللہ نے ترازو بنائی دنیا کے اندر، اور انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو مرحمت فرمائی، وہ اس لیے کہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہ ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا مظاہرہ فرماتے ہیں، مخلوق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، چیزوں کے لین دین میں ترازو کا وہ استعمال کریں اور اس میں کمی بیشی نہ کریں. اقیم الوزن بالقسط، اللہ تعالیٰ اپنے ترازو کا ذکر کرنے کے بعد مخلوق کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو، ڈنڈی نہ مارو تولنے میں، جب اپنے لیے لو تو زیادہ میں تولو، اور جب دوسروں کو دو تو کم نہ تولو. انصاف کے ساتھ اپنے وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو اور ناپ تول کے اندر کسی طرح کی کمی نہ کرو. تو بہرحال اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے زمین بنائی, اور آسمان و زمین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف قائم کیا اپنی مخلوق کے لیے, اور ساتھ ساتھ اللہ نے مخلوق کو بھی حکم دیا کہ لین دین کے اندر انصاف کرو اور وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھا کرو. جب اپنے لیے لینے کی باری آئے تو زیادہ تولو, اور دوسروں کے لیے لینے کی دوسروں کو دینے کی باری آئے تو کم تولو. ایسا رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. سورۃ المطففین میں 30ویں بارے کی جو سورت ہے اس میں شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو بہت برا ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ بہت برا کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے متففین ان لوگوں کو کہا, متففین یعنی ناپ تول پر کمی کرنے والے, ناپ تول میں جو ہے یعنی بے انصافی برتنے والے. خود اللہ نے متففین کی تفسیر آگے ارشاد فرمائی اسی صورت میں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. متففین وہ لوگ ہیں کہ جب اپنے لیے لیتے ہیں تو برابر تول کر کے لیتے ہیں, چکا ہوا لیتے ہیں کہ بھائی اور ڈالو. اس سے لے رہے ہیں, سبزی والے سے سبزی لے رہے ہیں, یا دکاندار سے غلہ لے رہے ہیں اور وہ دکاندار غلے کو تول رہا ہے, سبزی والا سبزی کو تول رہا ہے, تو اور ڈالتے ہیں کہ نہیں بھائی جھکتا ہوا تولو. اس سے تو پورا پورا لیتے ہیں. وہ اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. اور جب ان کے لیے تولتے ہیں یعنی دینا ہوتا ہے ہمیں تول کر کے, تو پھر کم کر کے دیتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں. یہ ہے متففین. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, ہلاکت ہے, جہنم ہے. ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کریں گے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے. بندوں کو بھی حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو, کسی کے ساتھ کمی زیادتی کا معاملہ نہ کرو. والارض وضعها للانام. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بچھایا ہے. یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کہ اس سے انسان جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے, اس پر چلتا ہے, پھرتا ہے, اپنے مکانات اس کے اوپر تعمیر کرتا ہے اور اپنی بہت ساری ضرورتیں اس سے پوری کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت انسان کے لیے ہے. اور پھر اس زمین میں فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اس زمین میں میوے ہیں اور گھابے والے کھجور کے درخت ہیں. بہت سارے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پھل پر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کور چڑھایا ہوا ہوتا ہے, اور پھر وہ کور اس کے اوپر سے ہٹایا جاتا ہے تو اس میں سے بہترین پھل نکلتا ہے. یہ گویا وہ غلاف چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل کی انسانوں کے لیے حفاظت فرمائی کہ اچھی طریقے سے انسان اس کو استعمال کریں. تو ایسے درخت اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے, گھابے والے پھل والے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر انسانوں کے لیے اگائے. والحب ذو العصف, اور بھوسے والے دانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ اگایا اس زمین کے اندر, اور وہ غلہ بھی کیسا کہ ان دانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کور چڑھا دیا. جیسے گیہوں کا دانہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا چھلکا ہوتا ہے, جب اس کو گیہوں کے پودے سے جب توڑا جاتا ہے تو پھر چھلکوں سے گیہوں کو الگ کیا جاتا ہے اور وہ گیہوں پھر انسان استعمال کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ دیکھو کہ اس گیہوں پر اللہ نے چھلکا چڑھا دیا, کور چڑھا دیا, تاکہ جو ہے دوسرے کیڑے مکوڑے اس کو خراب نہ کریں اور انسان اچھی طرح سے اس کو استعمال کر سکیں. تو کور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے چڑھا دیا, اور پھر وہ کور بھی جب انسان اس چھلکے سے اپنے استعمال کے لیے دانہ نکالتا ہے تو وہ جو چھلکا ہوتا ہے بھوسا, وہ انسان کے پالے ہوئے جانوروں کے کام آتا ہے, جانور اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت انسان کہ ایک ہی پودے کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے بھی نعمت بنائی, اور انسان جو جانور پالتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بنائی. اسی ایک پودے سے انسان کی اپنی ضرورت بھی پورا ہوتی ہے اور اس کے پالتو جانوروں کی ذرورت بھی پورا ہوتی ہے. والحب ذو العصف, اور بھوسے والے دانے اللہ نے اس زمین میں بنائے. والریحان, اور خوشبو والے پھول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بنائے. بہت سارے ایسے پھول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے کہ جس سے انسان جو ہے محظوظ ہوتا ہے, جس کی خوشبو سے انسان فائدہ ہوتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. ایسی یہ بھی انسان کی صحت کے لیے ضروری چیز ہے. اس کے اطراف میں ایسے پھول ہیں کہ جس سے اس کی ذات کو خوشبو پہنچتی ہے اور اس سے اس کی صحت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور اس سے اس کی روح پہ جو ہے مسرت اور خوشی پہنچتی ہے. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی, اس کے کھانے کی چیزیں بھی بنائی اور اس کے صحت کے لیے مفید چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اگائی. کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اوپر بھی بنائی نیچے بھی بنائی, اس کے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو گنانے کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور انسانوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں, کسی کے بس میں تھا کہ نعمتیں تمہیں دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی, تم کیسے انکار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا؟ جنات اور انسان دونوں کو خطاب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, کما جو ہے یہ تثنیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی دو کے لیے, ربکما تم دونوں کا پروردگار. تو تم دونوں یعنی جنات اور انسان, کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ واحد صورت ہے قرآن کریم کی کہ جس میں براہ راست جنتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے. جتنے احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمائے ہیں, لیکن یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو بھی خطاب فرمایا ہے. یہاں تو ضمیر ہے, آگے آیتیں آئے گی اس میں جو ہے جناتوں کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے, یا معشر الجن والان, اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت, اسی صورت میں یہ آگے آ رہا ہے. تو یہ ایک ہی ایسی صورت ہے کہ جس میں جناتوں سے بھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. بہرحال یہ چند نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوانے کے بعد انسانوں اور جناتوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے اور کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اور اللہ کی ان ساری نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو, تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا کہ تم خدا کی ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ. تو پھر جس کی نعمتیں کھا رہے ہو, جس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو, اس کا کہا نہیں مان سکتے. اس جس کا کھا رہے ہو اس کا ہی ماننا ہوگا, اور جس کے نعمتوں کو ہر وقت استعمال کر رہے ہو اسی کی تمہیں اطاعت کرنی ہے. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات, برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما, ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما. تیرے گنہگار خطاکار قصوروار بندے ہیں اے اللہ, مجرم و سیاہکار ہیں. اے اللہ تو ہماری ساری سیاہکاریوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. اے اللہ اپنی رضامندی والے کام ہم سے کروا لے. اے اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے. اے اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے. اے اللہ حران ہم تیری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور تیرا ہی مقابلہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں. اے اللہ ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے شاکرین میں سے بنا لے. اے اللہ تیری نعمتوں کی قدردانی کرنے والا تو ہمیں بنا دے. اے اللہ تیری نعمتوں کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیری اطاعت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تیری فرما برداری ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ یہ امت بیچاری ہے، اے اللہ یہ امت مظلوم ہے، اے اللہ بے کس و بیوت ہے، اے اللہ جو چاہتا ہے اس پر ہاتھ ڈال دیتا ہے، اے اللہ تو اس امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ یہ امت کیسی بھی ہے لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ تجھے اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے، اللہ تیرے محبوب کو اپنی حبیب امت سے بڑا پیار ہے، اے اللہ تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، اے اللہ تیرے محبوب کی محبوب امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ تیرے محبوب کی محبوب امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ اس کی مظلومیت کو ختم فرما، اے اللہ اس کی مظلومیت کو ختم فرما، اے اللہ اس کی شان رفتہ لوٹا دے، اے اللہ اس کی شان رفتہ لوٹا دے، اے اللہ اس کی شان رفتہ لوٹا دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں، اے اللہ مظلومیت کا شکار ہیں، اے اللہ مظلومیت کو ختم فرما کر اے اللہ امن و امان کا دور دورہ قائم فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو سربلندی نصیب فرما، اے اللہ سربلندی نصیب فرما، اے اللہ عزت نصیب فرما، اے اللہ عزت نصیب فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ کشمیر کے سیلاب زدگان مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ جو بے آسرا اور بے سہارا ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو آسرا اور سہارا نصیب فرما، اے اللہ جو لٹ پٹ چکے ہیں اے اللہ تو ان کو آسرا نصیب فرما، اے اللہ ان کی بھرپور نصرت و مدد فرما، اے اللہ ان کی بھرپور نصرت و مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ ہر طرح سے ان کی نصرت و مدد فرما، اے اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ جو ادارے دنیا کے اندر اے اللہ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ کسی بھی نوعیت سے کر رہے ہیں اگر وہ تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے، اے اللہ تو ان دینی تنظیموں اور اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی نصرت و مدد فرما، اے اللہ ان کو مخلص کام کرنے والے نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ شرارت سے حسد سے اے اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمن اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا ہے، اے اللہ دشمن اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا ہے، اے اللہ تو دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ اپنی نصرت خاص سے تو ان کو مالا مال فرما، اے اللہ اپنی نصرت خاص سے تو ان کو مالا مال فرما، اے اللہ مسلمان سربراہوں کو اے اللہ توفیق خاص سے مالا مال فرما، اے اللہ وہ مسلمانوں کی بہبودی اور فلاح کے لیے کام کریں اے اللہ ایسی توفیق تو ان کو مرحمت فرما، اے اللہ اسلام کا درد اور اسلام کی حمیت ان کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ دشمنوں کے ہاتھوں کا اے اللہ کھلونا بننے سے تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا، اے اللہ مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والا بنا، اے اللہ عالم اسلام کو اے اللہ تو بول بالا نصیب فرما، سربلندی نصیب فرما، اے اللہ عالم اسلام کے ضائع ہونے سے تو حفاظت فرما، اے اللہ ہم سبوں کی ساری ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما، اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ جس کی جو جائز ضرورت ہو اے اللہ تو اس کو پورا فرما، اے اللہ بہت سو کے دلوں میں وہ تمنائیں ہیں جو اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے، اے اللہ تو دلوں کی بھی خوب جانتا ہے، اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورت کا پورا فرما، اے اللہ جو جس پریشانی کا شکار ہے، اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی قرض میں گرفتار ہے، اے اللہ کوئی اپنی گھریلو مصیبت میں اے اللہ گرفتار ہے، اے اللہ جو جس پریشانی کا شکار ہے اے اللہ اس کی اس پریشانی کو ختم فرما کر اے اللہ عافیت چین سکون نصیب فرما، اے اللہ ہم سبوں کو عافیت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سبوں کو عافیت سے مالا مال فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مرحمت فرما، ہماری ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔